że pieczywo produkowane jest z ciasta głęboko mrożonego. Jeśli kupione pieczywo nie spełnia naszych wymagań, UOKiK zachęca do składania reklamacji. Mamy na nią 3 dni od dnia zakupu. To był serwis Trójki. Kolejny upalny dzień i kolejny z deszczem i burzami. Padać i grzmieć będzie głównie na zachodzie i południu, a lokalnie intensywnie z gradem. Niewielki deszcz także nad samym morzem i na Suwalszczyźnie. Temperatura wyrównana 30-32 stopnie. Nieco mniej, ale nieco, bo 28 w okolicach Koszalina i Zakopanego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy iPad mini lub iPad Air, otrzymasz zniżkę nawet do 300 zł. Zapytaj również o prawdziwe raty 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Mediamarkt.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 6 minut po 13. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil i Piotr Baron. Zapraszamy Państwa na nasze codzienne spotkanie w ramach programu Trzy Wymiary Gitary. Dziś zaczynamy od trzech utworów ładnych, jak mi się wydaje, które pozornie pochodzą z innych płyt. I nawet tak jest, ale co się łączy? A co? To po wysłuchaniu trzech ładnych utworów. Oto pierwszy z nich. Baby. Pan Marcin napisał do radia: dzień dobry. O, Slash i jego Świat w ogniu, czyżby to było nawiązanie do Upału za oknem? Nie. Trzy utwory łączą się ze sobą. Dlaczego? Proszę ewentualnie zgadnąć. Aha, telefon do aktywnego włączania się w program to jest, znaczy nie telefon, tylko ten numer do wysyłania wiadomości 71 335, albo adres internetowy piotr.baron@polskieradio.pl. Utwór drugi, który łączy się z pierwszym, pochodzi z płyty wydanej w 2013 roku, a płyta była zatytułowana Aftershock. Drugi z dobrych utworów. Mam nadzieję, że na razie te dwa bardzo się Państwu podobają. Kiedy słuchaliśmy tej płyty po raz pierwszy w 2013 roku, ten utwór, to nagranie nieco nas zaskoczyło. No a teraz, ale o tym później. Lost Woman Blues, tak jest zatytułowana ta kompozycja z 2013 roku z płyty Aftershock zespół Motorhead. Ta płyta już za nami, a płyta, z której odtworzymy teraz jeden utwór, ukaże się dopiero w połowie przyszłego miesiąca. Proszę troszkę głośniej zrobić radio i posłuchać, jak on śpiewa i gra. Jest młody i to będzie jego debiut. Nazywa się Benjamin Booker. Byłem kompletnie zaskoczony, kiedy po raz pierwszy ta płyta wylądowała w odtwarzaczu kompaktowym. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i nazywa się Benjamin Booker. W połowie przyszłego miesiąca, w sierpniu, po 15 sierpnia, będzie jego nowa płyta. Na razie jest jego nowy utwór z tej nowej płyty. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie brzmiało w całości. Have You Seen My Son? To jest tytuł tego utworu. A co łączy te wszystkie płyty i te wszystkie nagrania? Otóż to, że znajdą je państwo w tym dużym zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Proszę zajrzeć i zagłosować na swoje najbardziej ukochane utwory. Może to będzie zespół Motorhead, może to będzie Benjamin Booker, może to będzie Slash. Zobaczymy, wszystko okaże się w piątek. Miniony weekend, w sobotę, w bardzo małym mieście, ale niezwykle dynamicznie się rozwijającym, zjechało się do tego miasta pół świata i pół Polski. I got a girl who is good and I got a girl who is bad. I got a girl who is happy. I got a girl who is sad. I got a girl who is crazy. I got a girl who is smart. I got a girl with a brain and gee, I got a girl with a heart. I girl who is nasty. I got a girl who is nice. I got a girl who is wild and I got a girl who thinks twice. Yes, and she's always around, oh man, she's hard to find like a pearl. Yes, and I don't need to run around because I'm glad I got a doll of my gal. I got a doll of my gal. I got a doll of my gal. I got a doll of my gal. I got a doll of my girl. I got a doll of my girl. I got a doll of my girl. I got a girl who is black and I got a girl who is white. I got a girl who is wrong and I got a girl who is right. Yes, I got a girl who's got the love bar. A girl who don't care at all. Yes, and I don't need to run around because I'm glad I got it all of my gal. I got it all of my gal. I got it all of my gal. I got it all of my gal. Taki Ray Collins to szczęścia, dlatego że ma wszystkie dziewczyny w jednej. All in one. Tak było zatytułowane to nagranie. A my byliśmy szczęściarzami, bo mogliśmy oglądać tych 9 zawodowych muzyków na scenie, gdzie? W Człuchowie. Właśnie tam, w tym malutkim miejscu, 10 lat temu wymyślono, że właśnie Człuchów będzie przez kilka dni, nie chcę powiedzieć stolicą, bo to nieładnie brzmi, będzie miejscem, gdzie będą spotykali się dobrzy ludzie, którzy lubią i bluesa, i boogie-woogie. I w tym roku spotkaliśmy się tam już po raz 10. I koncerty były niezwykle udane. Tam jeszcze do tego można było bardzo atrakcyjnie wybrać się do kina samochodowego. Były pokazy tańca, znakomite. No i przede wszystkim muzyka. Miałem tę przyjemność, że oglądałem z Państwem koncert finałowy. I wydaje mi się, że mimo drobnych kłopotów, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że na 20 minut przed rozpoczęciem koncertu finałowego nagle zabrakło prądu. I wydawało się, że ten koncert w ogóle jest zagrożony, ale dzięki pracy bardzo wielu ludzi, którym dziękujemy, udało się przywrócić prąd, który potem jeszcze zniknął, ale to o tym opowiem za chwilę. Na razie pytanie do Państwa, kto tam był oczywiście, jak się Państwo bawili. Ray Collins Hot Club. Płyta zatytułowana jest High Life. I słuchając tej muzyki i Raya Collinsa, i innych wykonawców, którzy pojawili się i na tej edycji Polish Boogie Festival, 10 już, i tych poprzednich, zastanawiam się, co takiego jest w tej muzyce, że gromadzi tak wielu dobrych ludzi i powoduje tylko dobre uczucia i dobre emocje. High life, that's the kind of life for me. thinking about tomorrow. About tomorrow. No more trouble, no more sorrow. No more sorrow. No more wondering what would have been if I had done something to get my fun. My life, that's the kind of life for me. I ain't coming back no more. Said I ain't coming back no more. Yes, I ain't coming back, ain't coming back, ain't coming back no more. And you ain't either. Yes, we ain't coming back no more. Tell me, what are you waiting for? I'm gonna live like a king for the rest of my life. At least if I will die tomorrow morning at 5. My life is the kind of life for me. My life is the kind of life for me, girl. So on and on, walking down that line, on my road to nowhere, and I'm right on time. I don't mind, I look strange walking down that street. When it's early in the morning, no shoes on my feet, and my boss gonna worry about the work to be done that I ain't gonna do, 'cause I'm here having fun. See that sun in the morning peeking over that hill. Damn, case I was right, 'cause it always will. A high life is the kind of life for me. Baby, high life. Baby, high life. High life. Baby, high life. High life. Baby, it's high a kind life. Pani Agnieszka z Łodzi napisała do radia taki oto list. Cały czas mam w pamięci fantastyczny występ Boogie Boys, a zwłaszcza moment, w którym zabrakło prądu. Tak, to był ten drugi raz. I wtedy publiczność zachowała się wspaniale, dlatego że wspólnie z Bartkiem i całą kompanią Boogie Boys zaczęliśmy śpiewać. I do momentu, kiedy prąd wrócił, a trwało to może 7 minut, bawiliśmy się akustycznie. Do dziś mam zdarte gardło, ale wspomnienia są ważniejsze. Wszyscy artyści byli wspaniali i niezapomniani. Zabawa pierwszorzędna, było rewelacyjnie. Potwierdzam to w tym roku po raz pierwszy, a mam nadzieję, że to się stanie już tradycją. Program trzeci firmował ten festiwal, Polish Boogie Festival, ze znakiem jakości programu trzeciego. No i mam nadzieję, że wracamy do Człuchowa za rok. Nie wiem, czy przypominają Państwo sobie wizytę Bartka Szopińskiego z zespołu Boogie Boys tutaj w studiu przy Myśliwieckiej 357. Bartek jest dyrektorem artystycznym tego festiwalu i on mówił, że pojawi się niesamowity człowiek, który nazywa się Chase Garrett, i powiedział mi dość enigmatycznie, że będziesz zaskoczony, zobaczysz. I rzeczywiście byłem zaskoczony. Nie, żeby jakoś warunki fizyczne tego wielkiego artysty mnie zaskoczyły, bo jest mikroskopijny po prostu. Jest mikroskopijny, jest bardzo młody, ma 24 lata. Zaczął grać na fortepianie w wieku 7 lat, w wieku 14 lat już koncertował. No i przyjechał do Człuchowa. Rozmawiałem z nim przed rozpoczęciem jego koncertu. Rozmawialiśmy o płytach, o naszych półkach płytowych. Powiedział, że bardzo dużo jest na jego półkach muzyki bluesowej. Dlatego, że uważa, że od tego wszystko się zaczęło. Dopiero potem nastąpił rozwój różnych innych gatunków muzyki. Z tym można się zgodzić albo nie, ale Chase, ten młody człowiek, gra fantastycznie i mam nadzieję, a jego zachwyty nad Polską, nad naszym krajem nie były kłamane. On po prostu, oni wszyscy zresztą, ci artyści, którzy przyjeżdżają z zagranicy, są zaskoczeni i polską gościnnością, i polską publicznością, i tym, jak znakomicie tam w Człuchowie potrafimy się bawić. Dlatego myślę, że być może Chase wróci jeszcze na koncerty do Polski, a gdyby tak było, to proszę zapamiętać nazwisko. Chase Garrett. Tak gra na koncertach. bought you a brand new Ford, but you said I want a Cadillac. I bought you a $10 dinner, and you said thanks for the snack. I let you live in my penthouse, but you said it was just a shack. I gave you 7 children, and now you wanna give them back. I've been downhearted, baby. Ever since the day we met, well, you treat me mean, baby. Chase Garrett. Mam nadzieję, że tak mu się spodobało w naszym kraju, że jeszcze kiedyś przyjedzie i zobaczymy go na żywo, bo jest absolutnie... no to jest takie małe zwierzę sceniczne, które fantastycznie interpretuje i bluesa, i boogie-woogie. A jacy ludzie przyjeżdżają do Człuchowa? Na przykład Kuba, który napisał do radia tak: jak prąd wyłączyli, to byliśmy trochę zawiedzeni, bo bez prądu zabawa była na 102. Dziękuję bardzo za wszystkie wspomnienia z tegorocznego Polish Boogie Festival. Koncert finałowy, a szczególnie występ Boogie Boys, był fenomenalny. To Aneta ze Złotowa. Wystąpił jeszcze jeden pianista, Robert Roth, wspólnie z Garrettem. I on nie był po raz pierwszy w Polsce. To już była trzecia jego wizyta w Polsce, bo on ma blisko. On mieszka na co dzień w Austrii i na pewno będzie nas odwiedzał. Rozmawiając z nim o płytach, powiedział, że dla niego najważniejszy jest B.B. King. You act like you don't wanna listen when I'm talking to you. You think you oughta do, baby, anything you wanna do. You must be crazy, baby. You just gotta be out of your mind. As long as I'm paying the bill, woman, I'm paying the cost to be the boss. I'll drink if I wanna and play a little poker too. Don't you say nothing to me, as long as I'm taking care of you. As long as I'm working, baby, and paying all the bills, I don't want no mouth from you about the way I'm supposed to live. You must be crazy, woman. Just gotta be out of your mind. As long as I'm footing the bill and paying the cost to be the boss. Got me, you act like you ashamed. You don't act like my woman, you're just using my name. I tell you I'm gonna handle all the money, and I don't want no back talk. Cause if you don't like the way I'm doing, just pick up your things and walk. You gotta be crazy, baby. Oh, you must be out of your mind. As long as I'm paying the bill, I'm paying the cost to be the boss. A teraz bardzo ważna informacja dla wszystkich tych z Państwa, którzy chcieliby odwiedzić Myśliwiecką 357 w najbliższy piątek. Jak Państwo wiedzą, w najbliższy piątek lista przebojów programu trzeciego między 19 a 22, ale ze zmianą. Mianowicie lista rozpocznie się po godzinie 20 do godziny 20 między 19 a 20. Specjalny w związku z pierwszym dniem sierpnia koncert zespołu T-Love ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. I gdyby ktoś z Państwa chciał się z nami w tym dniu spotkać, to zapraszamy serdecznie do studia. Proszę dzwonić do Bartosza. 2 2 i 7 3 telefon w Warszawie. No, a my wracamy do płyt na dziś. Płyta jest nowa, ale nie taka najnowsza. Utwory, które są zawarte na tej płycie, jest 11, godne uwagi. Oto jeden z nich. Bottom of a meadow on the little rise. baby's hand or squeeze out a hell's name. But if this is not calling, would you give him my love, please? Jeśli dobrze pamiętam, w programie Ja tu gram dziś padło takie określenie jak pierwiastek żeński i spoglądając na zegar wydaje mi się, że do końca naszego dzisiejszego spotkania ten pierwiastek będzie dominował. Jolly Holland z płyty Wine Dog Sea, a teraz zespół, który na początku sierpnia przyjeżdża do Polski, ma znakomitą wokalistkę, która nazywa się Elin Larsen. Thank you. Do tej płyty na pewno jeszcze wrócimy i tak mi się wydaje, że to będzie już jutro, dlatego że po pierwsze to bardzo młodzi ludzie, po drugie, jak wspomniałem, przyjeżdżają na początku sierpnia do Polski. To będą 3 koncerty w Polsce. Jeden z nich w Krakowie, drugi w Warszawie i ostatni prawdopodobnie, jeśli pamiętam dobrze, w Gdyni. Warto ich zobaczyć, dlatego że młodzi ludzie, którzy dość szybko osiągnęli sukces w postaci tej płyty, nazywają się Blues Pills i jak sami o sobie mówią, bardzo żywo, aktywnie, ale nowocześnie sięgają do tradycji blues rockowych lat 60. i 70. Dzisiaj się powoli żegnamy, jeszcze tylko przypomnę, że najbliższy weekend to jest koncert, to będzie koncert zespołu T-Love tu na Myśliwieckiej 357. Na ten koncert czekają na Państwa zaproszenia. Proszę zadzwonić do Bartka, 2 2 7 3. Koncert rozpocznie się po godzinie 19 i zakończy o godzinie 20. Po godzinie 20 natomiast normalne notowanie listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Przypomnę, piątek po 20 będzie to takie wydanie skrócone, ale wszystko się zapewne uda. Na razie prosimy o oddawanie głosów. No i kończymy. Ostatnia płyta też nowa. 3 panie tworzą tę grupę. Jedna z nich to Sasha Dobson, Catherine Popper i Nora Jones. Wybrałem z tej płyty, bo grają tu utwory i swoje, i nie swoje. Wybrałem utwór koncertowy. Proszę posłuchać. Dziękujemy bardzo. Your heart jukebox song, your halo is a honky tonk. You love to do no wrong. I know you're not changing. As a saint, you've gained no fame. My angel's kind of tarnished, but I love just the same. Tarnished angel from a back street. Are strange and different, but love, they say, is blind. I'll try to live in your world if you won't live in mine. Autopromocja. Flash Weekend z Trójką, czyli portrety naszych słuchaczy z Bałtykiem w tle. Od 8 do 10 sierpnia na kulturalnej plaży Trójki w Sopocie znakomity fotograf Filip Ćwik poprowadzi bezpłatne warsztaty z fotografii portretowej. Zdjęcia uczestników warsztatów umieścimy w specjalnej internetowej galerii. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się przez internetową stronę flashweekendpolskieradio.pl. Do zobaczenia w Sopocie od 8 do 10 sierpnia. Flash Weekend z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Arbuzy na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 99 groszy za kilogram. O walorach arbuzów mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Arbuzy doskonale orzeźwiają. Należy je przechowywać w temperaturze pokojowej i schładzać tuż przed podaniem. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne, soczyste arbuzy. Jedynie za 99 groszy za kilogram. Arbuzy teraz tylko 99 groszy. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 lipca, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest zielone światło Brukseli dla pomocy państwa dla LOT-u. Wsparcie było zgodne z unijnym prawem. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru pociągu w warszawskim metrze. Uznała, że nie było zagrożenia życia. W serwisie sprawdzimy też, co należy pić w czasie takich upałów jak dziś. LOT uniknie bankructwa. Komisja Europejska nie ma zastrzeżeń do pomocy publicznej dla polskiego przewoźnika. Bruksela uznała, że wsparcie na restrukturyzację w wysokości ponad 800 milionów złotych jest zgodne z unijnymi zasadami. O powodach pozytywnej decyzji mówi rzecznik Komisji do spraw konkurencji Antoine Colombani. Plan restrukturyzacji przedstawiony przez polskie władze jest rozsądny i opiera się na realistycznych założeniach i powinien pozwolić spółce odzyskać rentowność w rozsądnych ramach czasowych. Zawiera on także działania, które złagodzą ewentualne zakłócenia konkurencji na rynku. A wreszcie wkład własny LOT-u w koszty restrukturyzacji jest wystarczający, aby podatnicy nie musieli być obciążeni wszystkimi kosztami. Postępowanie w sprawie polskich linii lotniczych trwało od listopada zeszłego roku. Gdyby komisja uznała, że pomoc dla LOT-u została przyznana wbrew unijnym zasadom, środki musiałyby być zwrócone. Śledztwo w sprawie pożaru pociągu Inspiro w stołecznym metrze umorzone. Stołeczna prokuratura stwierdziła, że nie doszło do zagrożenia życia pasażerów, a ze swoich obowiązków wywiązali się też pracownicy podziemnej kolejki. Zrobili wszystko zgodnie z procedurami, mówi Przemysław Nowak z warszawskiej prokuratury okręgowej. Maszynista wydawał dość jasne komunikaty, jak należy się zachowywać. Natomiast część pasażerów rzeczywiście samowolnie otworzyła drzwi i wyszła do tunelu, postępując niezgodnie z dyspozycjami kierowanymi wobec nich od maszynisty i personelu. Prokuratura potwierdziła też ustalenia metra co do przyczyny pożaru i zadymienia, do którego doszło w lutym tego roku. Awaria odbieraka prądu zainstalowanego w wagonie. Tutaj na podstawie opinii z zakresu pożarnictwa mamy dokładnie ustalony schemat, w jaki sposób do tej awarii doszło, jaki był mechanizm, co było przyczyną. W śledztwie, które trwało kilka miesięcy, przesłuchano kilkunastu świadków. Po awarii w metrze spółka zorganizowała dla pasażerów kursy, jak zachowywać się w przypadku zagrożenia. 672 ofiary śmiertelne, ponad 1200 infekcji. To najnowsze dane Światowej Organizacji Zdrowia o wirusie Ebola na zachodzie Afryki. Służby medyczne w kilku krajach zmagają się z wieloma problemami, walcząc z rekordowo groźną epidemią. W Sierra Leone strajkowały pielęgniarki, domagając się podwyżki. Twierdziły, że mają więcej pracy w związku z opieką nad pacjentami z chorobą wirusową Ebola. Niektóre nie przyszły do pracy w obawie przed infekcją. Jednocześnie w Liberii zamknięto większość przejść granicznych. Sytuację trudno jest opanować, mówi BBC ekspert dr Ben Neumann. Ludzie nie słuchają międzynarodowych służb medycznych. Jest sporo paniki. Niektórzy mówią, że istnieje rządowy program kanibalizmu. Zdaniem byłego ministra zdrowia Liberii, Petera Coleman'a, miejscowe władze powinny poprosić o pomoc liderów religijnych, bo jak podkreślił, ludzie nie wierzą w to, co mówi rząd. Wirus Ebola obecny jest w Gwinei, Liberii i Sierra Leone. Epidemii obawiają się też mieszkańcy Nigerii. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Na koniec przypomnienie. W taki upał jak dziś powinniśmy pić 2-3 litry płynów i to niezależnie od tego, czy odczuwamy pragnienie. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i dzieci, które w czasie zabawy zapominają o napojach. A co najlepiej gasi pragnienie? Woda, po prostu butelkowana i schłodzona z kostką lodu. Soczki. Raz na jakiś czas tak, ale zdecydowanie częściej woda. Raz mineralna, raz źródlana. Podczas upałów polecamy wodę średnio mineralizowaną bądź wysoko mineralizowaną. Ireneusz Urbankę, kierownik pogotowia. Natomiast na pewno nie taką wodę, która nie ma w ogóle minerałów. Woda powinna być lekko schłodzona bądź w temperaturze pokojowej. Nie polecamy picia bardzo, bardzo zimnych napojów. Polecamy też soki ze świeżo wyciskanych owoców. Kompot z wiśni. Bardzo dobry jest, mało słodki, taki kwaskowy. Nie polecamy słodzenia podczas upałów i nie polecamy też picia napojów słodzonych, ponieważ cukier ogranicza wchłanianie wody. W upale tracimy sód i potas. Można je uzupełnić pijąc na przykład osolony sok pomidorowy. Temat napojów na upał powróci w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki, a za chwilę w prognozie pogody powiemy, ile wskazują termometry. Deszcz i burza na zachodzie i południu kraju. Upalnie 28 stopni w Koszalinie, w Szczecinie, Białymstoku, Kielcach, Krakowie i